الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه نوم او تذکرہ کی ہو تو شروع شوی په طه سره دی اصل مقصد او معنا مطلب الله تعالی معلوم دی ادي مقطعات او قران او په نورو لغاتونو کې چارو کې ډېر لغات داري قبيلي ځان ځان لا جبوا او لغات نو په لغت نبت او د عقل چې دا قبایل دي ادي معنا وی کوي یا رجل آمانا یا رجل اے سڑیا اقران نازل شوی ټول بلغت قریش دی دیوان دا اشکال چې د بل لغت لفظ پکې ولې راغی جواب دا چې کله یو لفظ ټول جبو کې یاد وځري او جبو کې استعماليږي نو دې ته د لغاتو اتفاق وایي ښا یو نوم به هغه بار جبو کې هسته شي لکه تنور شنو عربه کې او ته تنور ويو اردو پښتو ارزو کې تنور وي دې ته اتفاق وایي د لغاتو دانه چې زه د قریشو د لغت نه ووته بلکې مفسرین وی ابن انباری او ابن جریر جواب فقط هذه لغه قریش دا قریشو لغت سره مطابق راغلی غریب لغت کې امت ویل شي او په دې کې هم چې طه اوازوی دا حروب چکم دی دا دینا سوارلس عدد جوڑی گی تکا تواب ابجدو کے نه دا ابجد حوز حتوی او ها پینز دا انا ها پینز جیمہ کنو سوارلس دا دې شهره واسيبت پیغمبر تا چتوا هي سوار لسمه سپم مې چلا پتی ار کراو خې یولې او خلق تارنا او شوا ما انزلنا عليك القران لتشقى مغنده نازل کړي تابان دي قران د دې مقصد لپاره چې ته مشقت کې راشي ته په تکلیف کې راشي ته په پریشانه کې راشي امو شرکین ویلو چې موږ دې لپاره په نازل کړي ها دا قران وی دې پیغمبر ز لپاره ډېر ډېر مصیبتو کړی یو دیو جنا چه حدیث کی راغلیو دا حضرت علی نبی علیہ السلام با تشبیع لارو منز بے کون قرآن بے پکی ویوی دیر بے وی حتی تورمت قدم آو چه ټنډه وې پړسي وې ها دا ډېر لږه مشقت وکنه ها کله وو تعامل مؤمنین وې چې ته ځان له دومره زور ورکې عبادت کې دومره مشقت کې نو الله نزوی لیتا تا لیغفر لک اللہ وما تقدم من ذنبک وما تاخر اللہ اوتا تا مخکنی و رستنی عرص معقولی بیا دور تکلیف او مشقت تساجت نبی علیہ السلام والا جواب کیوئی چا ابلا کون عبدا شکورا چما باندې دومره احسان کړی دی کنه اما ته معافي او مغفرت کړی نو زه به شکر نه ادا کوم څنګه نه ما شکر ادا کول خو لازمي کنه ریو مطلب دا او چې لتاشقان مزید پر قران ته باندې نه نازل کړي چې څه ځان دومره په مشقت کې ورځي نبی او طویلو سورہ مزمل کی قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زدو علیه ورتل القران نیمش پا ادری گا دو برخ ادری گا یو برخ ادری گا تا تا اختیار دے پدی کی او دان بدنی دا قرآن کرانا و مکن نلتش کامانا یو داو دیم دوان چه قریش ویلیو چه دی پیغمبر بانده قرآن نازل شه و نده دخپل مشران و دین پری خود نو دی وجه نپده بانده مشکلات را لکنه خواه سمرا مشکلات پر آل خلق تنطول خلاف شه و یواز دی پری خودو اللہ جوابو کچھ نا ما دیل انا دینا دل کلی لکتی چوئی خوا چدا قرآن دا پیغمبر دا پارا دیر لے مصیبتو کر دیدو اللہ وی نا دا قرآن دا نزول مقصد دانو چتا تنگ شی تا پریشان شی نا اللہ تذکرہ تا دقی مقصد تا خو دنیا دا پارا عبرتو دا دنیا دا پارا دیر لے ہدایتو ادا قیده دا چکلی اوشی کی کمال زیادی خیر و برکت پک زیادی مشقت ور سرئی گنا دنیا دی کارون تو گورا جسم رئی اوصلے زیادہ گٹا کئی نوالتا سر کڑی گیم کنا د دنیا یو شی حاصلې نو له حاصلې چې ځان په خستړی کې کړ دا اوسر لازمی الله رب العزت یې ماته له نو نازل کړي چې دې قران په ځوان دی ته په مشقت کې راشي او تا باندې مختلف مشکلات راشي لا تذکرتن دې پر نازل کړي او چې عبرت شي د خلقو لپاره هدایت شي او دا قاعده ده چې ہدایت کہیں اور عبرت چاہتا اور کہنو اثر و مشقتی تاو دا دین خالقی گینا دا انبیاء و تاریخ پتی باندھے گوا دکھا ہاں خدا اثر شرط تین چیزا قرآن تذکرہ دا شک پکی نشتا دا قرآن ہدایت تے شک پکی نشتا خو دار چاہتا پارنا لمن یخشان چه بزرگ که ده خدای یا رئی اغیی ده پار ده کنی سمرا خلق ده چه ده قرآن اغیی تا حیث پیدا نشته بس اغیی پا نیز بانده قرآن پا دنیا کی نشتا یا کشتا ده ناسی داسی یو کتاب و یو رساله پرتا ده بس ولی لمن یخشای و سره عبرت وی نصیحت وی او ډېر وی ہدایت وی لیکن هغه چاله چې ریګی د الله نام دا ورپسې ترقی کوي او دلیل ذکر کوي چې ولې دنیا کې نور عبرتونه نشته بس صرف قرآن عبرت ته او قرآن نصیحت ته او قرآن هدایت ته نور نشتا نلاوینا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازکا هدایت ته چدا نازل شوی دیکن نا خوچا جلکنه نای دادان نا دیز مکا کی بلکه نازل کړي شوی دا غزات نا ځمکه پیدا کړی دا اسمان نه پیدا کړی دی اوچت دا ودا غزات کتاب ځکه هغه عبرت او هدایت ټول پدې کې پروت دی ځینې بل په لای نشتا بس کوم دی چې قرآن نواز دی او قرآن درس دی او قرآن ترجمه دا او قرآن مدرسه دا نالتا کی وخلق مسلمانان ایلا بس اگر ایلا صحیح مسلمانان ہوئی ننو که گرد پا دنیا کی دارو دا پارن پیدا کی گرد پا دی مدرسو باندی گرد پا دی کارخانو باندی گرد یو بدت ہوئی یرداز ایڈیر الوی مدرس دا بلوت ہوئی یرداز ایڈیر آٹا مدرس دا بزرگونو طالبان دی یا بزرگونو زنان دی پکی دیر غٹا مدرسا پای تذکیرہ پکشتی کاسی مدرسا دادا ایتم کراچیو نسٹیتا پا دی بودما کگانا دی فخی کنا کگانا دی فخی بزرگونو خلق دی فخی نداس دیر زیون دیر اگه که ہدایت نی کنا کاسی نم پی دا مدرسی نم پی دا علم نم پی دا مولانو نم پی دا کتاب نی او دیر لوی انتظام آتی دیر لوی ایری ایر آگی رکلی توبا دم رب کی جماعت تی و دم رب کی دار الحدیث تی و دم رب کی سردو لسمه پور اسکول لیا 1, 2, 3 وحی خراب من الہدا وحی خراب من الہدا قرآن پکشتے نا اسی دنم دپار اگر کی ہدایت نہیں خوا ہدایت باغذی اسلام باغذی توحید باغذی چکم دے کے قرآن بیان نشت واس لولوی خارونا اگورا لولوی خارونا اب آغی کے مدرسے اگورا اناشنا نمونے اگورا دا اشرفی ادام روی دارلون دا حدیقی ادام روی دارلون دا خیر المدارس دے کشر المدارس دے ملتان کے دیکھ اذکا ملتان کے وئے بلزے دیتا علم کبیر والا احمد سعید ملتانی چپکی دے دغا دے ہدایت دے اگر ایک دے قرآن درس ورکولش تا ملتان کے ذہنے دے اکوڑا خٹک اکوڑا خٹک مرلوی مدرسا دا قرآن پاکی نشتا دین پاکی نشتا اسلام پاکی نشتا بس کارخانہ دا فیکٹری دا سٹیل میل دے مال او دولت دے مال او دولت دے کل تکی دا قرآن نمواغستا کل تا دا شیخ القرآن نمواغستا کالتا که ده پنج پیر نمو آغستا اوہو استرگو که بدا نساو باس مرل دیوان دی پکی خواه قال عفریتم من الجنن کلی دیوان دی پکی خواه هدایت نشتا هدایت اغز ای کی چکم دی قرآن دیر خلق جدان پا دی دوکا دی خواه چنمونی اوری دلی دامد رسد او دامد رسد او دامد ننوائی هدایت پا مدرسو کی نشتا دین پا مدرسو کی نشتا اسلام پا مدرسو کی نشتا اسلام پا قرآن کی دی بس چکم زی دیینو علتا زن رسوا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا زکا تذکر دا دا زکا هدایت تی و عبرت تی جنازل کلشوی طرف دا ذاتنا اگور از مکہ پیدا کلی دا اسمان نے پیدا کلی دی تم رے پا خلق باندی احسان دین یا خلقو دا اللہ دی احسان تا اگور ہے چپا دمکہ گرزیں او دا دمکہ نے خورین او دا اسمانونو نے خورین نو دا اللہ احسان امنے او دا اغا قرآن تکیں دا او تا سبانیر لو احسان دے او دا دی احسان بلے شکریہ نشتبی دا قرآن پا چکم خلقو قرآن تشاکلی دا او قرآن یہ پریخ دے دا غینو اللہ تقوس کی قیامت کی جداولی تا لما سنو درکڑی تا سر دا سشی کمیو دروڑے کمیو دا خوراک کمیو دا زیونو دا مکانونو کمیو دا گانڈو دا نوکرانو کمیو ارزمی دل درکڑی دا زمان دی قرآن سر دشمنی ولی کولا چکم دا اکی بعد قرآن بیانو درس باو مدرس باو نتا با دیر بدرد وی خواه دازه کیوی رات داری سمرا بدرد با دیوی اللہ ازمان دی قرآن سر دشمنی و ممن خلق الارض و السماوات العلا دا غزات کتاب تا بد گوری چی غزا سر بد کری دی دا غزا پزمکا گرزی دا غزا اسمان دلان دی گرزی او داغه دا قرآن سره دشمنی که اغا اسمانونا چڑی روچت تی الرحمن دیر مهربان ذات دا رحمن سره سب دشمنی که دا رحمن پنم سب بد کن رحمان پا صفت سوک بد گنی دا صفت سده توحید چا اللہ واحد لا شریف قرآنم دا خبر اکی نو کہ یو حق پرس عالمی ناغم دا خبر اکی چا اللہ واحد لا شریف دے نو بدی ہوئی تو سر بدی دشمنی کے او دے اسلام نے بار کے پدی باندی خلقو لترغیب نور کے چه خلقو ستن ازدہ کے گوارے ستن ازدہ کے گوارے نولتا خلق یا رئی چی گوار اعلان اور شے الرحمن رحمن سردہ سکار پکاری لکر آدی چی کئی کم دے دو قرآن مرکزو ندی کنا دیو تا دا سی گوری لکا اندو تا چی گوری کافر تا چی گوری داو لی تا که دلتا که الرحمن ذکر کو چی دا ٹولی خبری چی اللہ مخکے اکڑی ایا رستو کئی تا دا اللہ دا رحمت تقا دا رحمان ذات تیم رحم اکڑی پا خپلو بندیانو باندی رحم کړه یک بنی اسرائیل باندې خاص کر لکا دې صورت کې به بیان راځي ښا رحم کړه په ساحران او جادوګر باندې چې موسی علی السلام مقابله لراوتی وو وکړه چې دا غو معجزات ولید کنا نو آمنا برب العالمین رب موسی و هارون داغی رحمان ذات نتو الرحمن و علی العرش استوان او رحمان ذات تے چه بارش باندے برابر بارش باندے مستوی دے بارش باندے استوا کلی دا اغا استوا جمانے معلوم دا پارا بے کیم لیکن کیفیت نوعیت ندی معلوم سنگه استوائی کرد آلہ تو معلوم پاگئی که با خبری نکے بس پدی با ایمان روڑی چه رحمان ذات علال عرش استوائی پا عرش باندی استوائی کرد مونگ نپوئی او چه سنگه کرد پاگئی با ایمان روڑی دا دلائل دی قرآن اول کی ذکر کئی مختصر مختصر زمکہ پیدا کری دا آسمان نے پیدا کری دی پارش باندی استوا کری دا لہو حسر اوکا لہو ما پی السماواتی وما پی الارضی وما بینہوما یا خلقو دبل چاس نشتہ گرین جس دینو دا اللہ دی از دان مغر کوئے دان محلا کوئے خاص دا اللہ دی خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغسو چپ آسمان کی دی اغسو چپ ازمکہ کی دی اغسو چپ امیند دی دوارو کی دی وما تحت السرام اغسو چلان دی دی لمتو خٹو ندی اوکن کت ازمکہ ہو لمتا دا کنا وما تحت السرا حدیث ترمذی کی راضی نبی علیہ السلام لو اتلی الحبل الى الارض کچره اور سه سو دوړند کی دې دم کیتا بوزیه تر دې کې تحت السرا تورسی نو لحبتا علی اللہ لکا خیال کا ہو رہے اللہ بور شی اللہ آل تکی دے وما تحت السرا نو ترمیزی بیا پخپلا مانا کئی لکا غصر و مغم پیدا شیمان و غلق تبوز کئی جو لے رسائے پا اللہ ورزینو اللہ حالتا دے ناغے مانا کئی چئے علا قدرتی وعلا علمی قدرتی اشتا دے علمی اشتا دے دے مانا دا دانا چکنے اللہ دا پارا مکان اگا چه داز مکا آسمان نا عرش و کرسی نو نو آغاو نکم دیو چه وز دیوالا دیو کوتا چه سو کوئی پا عرش کے دے سو کوئی پا آسمان نو نو کے دے نبس وائے غطا گو رہے زانا خبر مکا وائے چه اغس ویلی نو اقا وائے بس کہ زانا ہم خبر اکڑا نو گمراہ بشیں اغه ویلی چې د بازمانونو کېم نو وای چې بازمان کې دي اغه ویلی چې د بازمکه کېم نو وای چې بازمکه کې دي اغه ویلی چې د بارش باندې نو وای چې بارش کې دي اغه ویلی چې د تاسو سره نو وای چې مونږ سره دي اوه ما کوم اینه ما کوم ته اغه ویلی چې تاسو درې تنه جرګه کوي نو زه سلورم یم او که سلور کوي نو زه پینځم یم زکوای نو زش وګم یما دا وای ولې غوی دی کنه چې هغه نه ویلی کنه نو ځان نو چری خبر نه کوي ښا دا ظالمانی کنه ښا د قران د اصول او د بنیاد نه نه خبر ښا الله هر ځای کې دی او یو ته وی چې ارزه کې استاد عجیبوم دې نظر ته هم دې بیا ولا جواب نه ورته ولکه چې الله سویلی اقه خبره کوزان خبره مکو بس کغه یاد د تیاد نه غول او په جواب کې ورکا جو الذی بالسماء الہ و بالارض الہ هو الله بالسماوات و بالارض وهو معكم اينما كنتم الرحمن على العرش استوى بس دغه توایا نو علاوه توایا سو کې اعتراض نشي کولای ښا ګوران قران سوی د الله شان د الله شان دار نو کوم دا غزن واسوانوم دا غزي نظم کو مغه ټینګ کړی د اسمان نو مغه ټینګ کړی يم څه کو سماوات ول ارضا هغه ټینګ کړی ها سو مونږ زه کوای چې ګورې چې کوم زه د قران نوم اور انسان رسواخه مخکې تبوس کوا چیرې ما رسایا لوی دا یا واړه دا رش پک یا ډیر دی یا لک دی دغه سرځما سکار نشتا وزو دا تاسو کوم چې قران پک زکیږي نو کوی چې اونو بس پردار او کوی چې را قران نوم نه دی اورېدل نو نقشه کې نونو نقشه کې نور کتابونه وو نحوم و صرفم و معانیم و اصولم و احر یادی و عرض بگو غرد قرآن نم بکنون بیالان ارش بلی اگه که داسی کتابو ندی درت المصبخین مونگا سنو آئی کتاب دی درت الناسوحین یو کتاب دی اگه که لکلی دی ادا خلق دا علماء جور کرده چو سوک تقریر کئی یا دا جمعی پورت بانده خطاب کئی ضرورت الناس وخین بگوری راوی کی لکلی چیز از مکلان دی غویه دی دا از مکل تینگا کلی دا خو پیوخ کر باندی او چستلی چی بیا بلخ کر تیکی نو زلزل چی نو خلق ہوئی زلزل لکا خدای نیش تکن غویه دی اگر سا چیز مکل تینگا کلی دن دا اسوانو را دا اوس ګرانه خبر نه ده چې تا دومره غټه خبره وکړه کنه ازومره دې کفر ته دې ملاو تړله چې زما که هو دې بل چاله ورکړه نو سبب د اسمانو بل چاله ورکې انتقال ورپسې وکې غو ته وو لګې کنه نو بس خدای باندې بیا نو ها تاسو چې په خپګی کې همغه کلل کلنو مخلود غصید وجنا غسرہ لذکر راځي چې ظالمانو اړو ای اډو ټکه یې نه کړی کنه خلق ته ټول مر شرک بیان کړل چلوې بابا دومره الوې ځوان دا سره ابيراني پیردا چلو په اډو له سکال بیړې راويست کم زو تمرید پک انور را کوڅ کو ویډیو یې مونږ لږه غوسه راځي چې زه دورم سره تا دا غي دینو ښا چا به زموږه په وای باندې ټینګه دا چا به په مای باندې ټینګه دا بیا ور پسې تل ودا چې الکه د غویلان د سشې دنوي هوا ده د حوالان د سشې دنوي ملغلره ده نمال غلر اعلان ده سو شئ ده یا خدایت دیسه نوی و قرآن تاب کرده و کنه چه قرآن تاب که سوخه نو هغه کا دا خدا قران دې خلګې کنټرول کړي دي چې وره خبرې کوي خو به کار ورته کوي ها سیوا خبرونه کی وره ځان بغار کې وما تحت السرا الله تعلم دې حدیث د ترمذی کی راضي چې څنګه وا اسمان ندی دی اسمان نبل اسمان پورې پیندو سو کال مزل نزاګه سی وز مکی دی او دی یوی د مکی نه بلی د مکو پورې پیندو سو کالو د بلی د مکی نه بلی پورې د پیندو سو کالو مزی کی څوک سوې لشي ځان بغار کین چې دا څنګه په دې څنګه تاسو د الله نه وکړه او ما تحت السرا دې خو د قدرت بیان شو دې د خلق بیان شو نو سې د علم مقام ذکر کوي او انت جهر بالقول اے بندا کته خبره کې په زور باندې بازی کا نه مجبورې د خپل جذبې نه اجازه مو سره وي بیم ور سره وي وېغه بل الله وی که په زور باندې خبره کئ نو ضرورت نشته دی په انه یعلم السر واخفا یقینا چې الله پويږي هغه خبره باندې چې په جبه کې لیکن خوش خوش کې چې څوک پې نه پويږي دې تاثیر وي ها یو ځای بل ته وګ نږدې کی کنه سي اپټه پټه خوش خوش کې نو بل خو پې نه پويږي کنه کاوې سده وته پټه خبره وکړه چې تاسو وي او اخفا دې ته وی چې اړ په خلینا بلکی دننا ما وی تا اخفا نو هغه لاره چې پويږي پر ازونو باندې هم چې خوش خوش کین الله ته خبر دې کوم ته نه خبرې ون الله ته خبر دې اخفا په خبره چې دا غینو پټه دا چې په دړ کې ځان ارکلا چې الله دا غل وی ذات دې چې د قدرت کې وګوران او علم یې وګوران الله لا اله الا هو دا کلمه وای کنه کنه اوسم دې پکې شک دا دلیلونه سره بیان شو دا الله دا صفاتونه سره بیان شو دا دې لپاره بیان شو چې الله لا اله الا هو چدا کلمه خلقوی کنا ارز خوزید پار بیان کنا قرآن خوزید پار نازل شوید ادا پاک سوک نمومی لانده دی کنا لانده دی کنا دیو جنم اے قیامت کے اللہ لانده پاسی خان ادیبوی چی اللہ دا خدا سے روگو ما چما اتر اخیر پوری چشمی نوی چوری انوالی دیوڑن پاسو لما اللہ وطوی چنا کنا تڑنوی او تا خو مثلا نوالی دلی کن ما خو تلی دلی نوی پیدا کلی چی اسمان تاو گورا از مکی تاو گورا اسی امیاش تایی کوا خلق تا گورا شیشو تا گورا اناروا کارونو تا گورا داو ما تا لازید پار در کلیو ما خو تا لازید پار در کلیو چی دا کلیمو را دا کلیمو آیا اللہ لا الہ الا هو اللہ اغزاد تے جنشتے بالحاجت روان بالکارسان زو مشکل کشا بغیر ددنا لہو الاسماء الحسنا دبلچا دا سی خیستا نمونا نشتا دیم دبلچا دا سی خیستا سی بطونا نشتا دیم دا سمرجی سی بطونا دو لوحیتن لہو حسر اکڑی عرض ہے کہ گورا خواہ قرآن پا دی انداز باندی توحید بیانی چرز ہے کہ با ضرب مخکی کئی ضرب ها مخکیم لہو دلتم لہو خاص اللہ لردی نمونا و صفتنا خیستا نباغی و تاواز کوان سورہ عراف کی ویلیو کن فدعوه بها فدعوه بها چلا تاواز کن نبا خیستو نمونو سرین و تکوان دبل چانم پکیوان اخلی زکر اللہ نم خیستو دے دبل چانم نا چې تواها کې ولیا رجل وي زګه دې لپاره چې رجل بہادر ته وي پیغمبر ته زګه دا صفت وا چې دا کار غوړي د بہادر خلقو دی تذکرتن دا بیان ہے خلق توازی نصیحت کے و ہدایت کے ابھی اور پسی توحید ذکر کا پا دلیل نصر نوس ور پسی دویم دل دبہادر خبر کی شتا تو حضر موسیٰ علیہ السلام حال معلوم دیکھا نخوا چاگا پی سنگا قربانی کرے وان اگر پی سنگا مشاقت و محنت کرے وان دقه سبب توم که کنه ولی تا خبر نی هل اتاکا حدیث موسی یقینم راغلی تا تا بیان او واقع دا موسی علیہ السلام اکثر چی قرآن دا واقع دا موسی علیہ السلام ذکر کئی ندلاری نی ذکر کئی دلار صرف یو سوره قصص کی داول نراغستی دا ابتدان راغستی دا چی موسیٰ علیہ السلام پیدا شو مورو لسندک جوڑ کا دریاب کے وقت افران کور تلار ناغ دائی که دی ابتدان شورو شو انور هر دائی چی قرآن دا موسیٰ علیہ السلام واقع راخلی نو دا کوئی تور نی راخلی زکا مقصد دا غزی نشورو شو کنخا معراج دا غزی کشو کن اللہ سرخا اذا قرآن مقصد خو قصه نئی تو قرآن مقصد خود توحید سره ده نزلت ایم شورو کلی ده وَهَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى یقنن راولی تاتا بیان موسیٰ علیہ السلام اِذْ رَآ نَارًا دمدین نرا روان ده لسکا لپس کور ترازی مصر ترازی او د شپې منزل کوي ځکه چې زنانه ور سره ده نو مشکلات پکې دغه ځای پیښ شو دغه ځای کې ډېر مشکلات یو تلار روکه شوه بل سردي وه ډېره د برداشت نه بار او بل تکلیف زنانه ته خاص تکلیف دا ټول مشکلات دې دې کړهل دا مسلې دا مقام ده یو په لاره دنیا دې مشکلات او تو ګوره چې خلق وځه د پداسې وخت کې چې مړه دا کار ضروری دی دا کار ضروری دی مون به بیاو کې سبق به بیاو وای او خدا کار ضروری دی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام توی چینا دا کار ضروری دے موسیٰ علیہ السلام رناو لی دا غور یو توی غور نو کو پشان دا غور یو دا یا دا چی فی زامی ہی دا غدا خیالو چکنی دا غور دیکن فقال لی آلیم کسوم ویویخ پل آل تا جتا سکینے انیا نستنارن مولی د وورو وروته پتن لګي او ته هیڅ پتن لګي دا ور دې کس دي کنه لالیاتیکوم منا بقبسن شاید چراشم تا استاد دی غورنا په یو لیتکی سره لیتکه ستوي په خوا دا سیدونه خو نو د نختر یو دړه بوا د ګاډیر ورشه دې کنه بس هغه ته به اور بلکاو بیا وا تر لری پورې ته اوب سمون دیو بلې ځه هغه ته به لیتکې وی به قباسن چې ور را واخلي سوی را واخلي دلته دا ویلی دي چې آتیکم منها بقبسن اسره نمل کې وراشیم چاتیکم منها بشهابن قبسن او سره وجه ذکر کړی دا التا چلعلکم تستلون ور راولم لمبراولم تدید پارا چتاو زانتوت کین یخنی وکن ریر سخت لعلکم تستلون وما یاتو سر نمل قصص کے بیاویلی دی دیر شمعیات کے چه سآتی کم منها بخبر او جذوت من النار لعلکم تستلون زبراس خبر راولم سوک بئین لار برا توخی او داغین بیوس کروٹ راولم یو جی دید پار اجتاو زان توت کے خواب او اجدو علی النار حدام یا با امومم دا دیور سراس خلق چی منتلا رو خیم داو کرا دون مشکلات تیم دے پر ذہنی ذکر کری دی صورت کی ولی صورت مطلب بہادری و شجاعت تی چورا موسیٰ علیہ السلام پسورا مشکلاتو کرا گیر دے فلیکن اغار سے پدے پریخی دی او دا اللہ حکم پس روان دے دعوت پس روان دے فرعون پس روان دے دے پا دے پر ایخو دو دا مقام دے دا دعوت او دا تبلیغ چیز قرآن تا اللہ پوئی پا مانا دو دے یا دا مطلب چی اے رجل دا دا رجل کار دے دا بہادر کار دے دا مسئلہ پا بہادر ہے سو رسوان مگند نازل کرے تا باند قرآن چتا پا مصیبت کے پریو دے مشقت کے پریو دے لکہ دا قریش چتا پوری خندہ کئی اللہ تذکرت اللہ من یخشا ہاں دا قرآن پا عبرت تے و نصیت تے و دعوت تے او چې دنیا کې څوک دعوت چلی نو تکلیف به پیرازي دا څوک نه تیر شي وینو چې هغه توحید بیان کړی او خلکو ته ګلو نه چولې دي اذر په امیلو نه وتا چولې دي دا دي متاهنینو تا چی دا چې مسلې په ټکړې ده دا چې خپل دنیا اختیار کړی ده دا چې دین خرسي ناس دي دغه خلکو د خلقه میلو ناچی ښا او ګلو نو تا چی ښا او چې څوک دعوت د قران چلی الا تذکرتن نو مشقت و پر راضی عبرت ته او نصیحت ته خو لیکن هغه چا د پاره چیرې د الله نام ځکه نصیحت ته چې نازل شوه دې د طرف د ذات نام چزمکه پیدا کړی دا اسمان نه پیدا کړی دی اغا اسمان ناچړي رچت دی علی ولا مسل را لېګل دا قران را لېګل دی چې مخکې په خپل نعمتونو پوره کړی دی چې بیا ګیلن نه کوي چې الله ډوډه نشته او چې نشته او کوم ته وایي چې توحید من مونږ ډوډه پوره لري اوسم ډیر خلک وي کنه چو خدای دې چرې موړ مکن او تب په خاور مړیږي ښا نو الله یې ما خدمت کا مخ کې پیدا کړ آسمان نو مخ کې پیدا کړ چې ستا د روزه اسباب پیدا شي الرحمن علی العرش استوا هغه ذات ته رحمان دې رحمتونه دی او په عرش باندې برابر دې دمر لوی شان یې دې دمر لوی قدرت یې دې لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دا موایا چې برش عرش دا غده دا نور زمونږ دی نه دا عرش دا غده خاص الله لري یو چې باسمان نو کې دی واسو چې بزمکه کې دی واسو چې په میاں د دې دوالو کې دی او ما تحت السرام او هغه چې د دې لم دو خاورو دلاندې دی ارزه د الله بادشاہی دا او د الله خدای توپ دې د بل چا به کې سنښت علم یو ګورو ان تجهر بالقول کته په زور خبره کوي تک مشرکین وبم وی چیرې الکوې په زور خبره مکو بیا خدای اوري ښا په دما کا حدیث کی راضی بیت اللہ خواہ کی ناس تو گھٹی گھٹی خیٹی ہوئی خواہ نا یو پکی ہوئی چی خبر پا دمکا ہوئی خواہ بی اللہ ہوئی خواہ او دغسی مشرکینو بام خدای تا چگی والی دن لیوازو نبوک کلو اللہوی صلح دورا لیواز رو باسد زخستا تا دمرے درک ننیز دیمان نپزرلکی ذکر کوا لگه نوچت ذکر بل نیشتا خا پزرلکی ذکر کوا زکا دغا ذکر با اللہ قیامت کی رو باسی نملیک بحیرانی شی اللہ دا منگا خوچی دسویری دن آغام لکلی ندا پا کی کم دیو اللہ وی تاسو نئے خبر تا علیمم بذات صدور خزیما دا غا ذکر دے چی دا پزرلکی کڑے انو تاسو نئے خبر کوری گا تا دا مولین دن لکلی کب دی رانی وینو ملیک باوم بیا نخلاسی دخا نا اللہ پا دی سوکنو نیسی ولی آخو دا مخلوق دا قدرت نا بار خبر لکن لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا پا دی ننیسی کنا خا ملیک با حیرانی او بل تبا گوری چیر دا تا خو مونگ ندی او ریدری دا دن خا پینو یعلم السر و اخبان نبیشک اللہ پوئی گی پاک خبران چپٹے کے خپجبے کے او پا خبر آچے پزلکے کے چدا صفتو نا دی واؤرے دو نو اعلانو کچے اللہ لا الہ الا ہوا یقنن چے اللہ ذات تے چے بل حاجت روا و کارساز نشتا بل دا سے قادر او عالم ذات نشتا اخو اللہ یو ذات لو الاسماء والحسنا خاص دے اللہ لرنمون دی دیر خیستا نپاغی و تاواز کوئیں چیا حیو یا قیوم سمرا خیستا نمون دی اور اغلی تا تا پدی قرآن کی خبر دے موسیٰ علیہ السلام سمرا مشکلاتو کرا گیا کلاچی ویلی دا غور چرنا خطا نو پشان دا غورو یا دا غا پا خیال کی فقال لی اہلهم کسوم ویو اخپلال تاچتا سکینم انیا نستو نارن ماولی دورم لعلی آتیکم منها بقبس شاید تراشم تا استاد دیور نا پیو لمبی سر چزان توت کے او اجدو علن نار خدا یا اوبا مومم دیور سرا خلق چمات لا رخی او دنوانا حادی کم حادی چه دنیا لار دا تخی اگر تم حادی ویلی شکن خان تا دا موسیٰ علیہ السلام خیالو چه لارو اگر بلسو اگر یو خیال سیو نخوت نورو اگر تاکی خلقو خان